أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم لا فرنچکم شان نزول قصه دغه آیاتو سره ربط درلود هغه خو مو ویل نو شان نزول ورسته چې د آیاتونه دي دوه آیات دغه شان نزول متعلق چې هم مو ویل دي قل یا اهل الكتاب لم تکفرون هغه آیات پسې قل یا اهل الكتاب لم تصدون دغه دا دواړه آیات چې ول دوی ربط د ما قبل سره په چیش کې وو هغه دا وو چې مخکې د دغه یهودو و نصاراو هغه لسانی غلطي چې الله پاک بیانوله چې دا سوال پر نبی علیه السلام وکړه دا سوال پر وکړه سوالونه وه د ده پر زندګي یې کول ځان پر ملت ابراهیمي بولې بیا د اوښ غوښته ناست چې خوري هغه خو حرامي کړي خو غلط یې ویل درواغ یې ویل الله جواب ورکړي چې دا د هغه سر اړه نه درلوده بل سوال یې دا و بهرل ځان د ابراهیم علیه السلام پر ملت بولې هلته بیا و کعبې ته مخ ګرځي خو بیت المقدس کعبه ده نو اصلي کعبه اصلي خو قبله هغه ده نو دا خو قبله نه ده ده مکه ته به نبیان خو ګرده نبیان هلته سره راجامه و ابراهیم علیه السلام هلته اوسېدی د ابراهیم او د کعبې سره څه هغه جواب هم الله ورلره ورکړي چې ګر سره تر بیت المقدس د مخه دغه معبد جوړ شوی دی د عبادت ځای ته دې بنا وارده وارده د مخه شوی بیا په لاس د ابراهیم شوی دی د قولي جوابونه چې د دوی ورکړه د قولي بدی هغه بیان شوی بیا نو د دغه ځای عملی بدی را روان کړی چې واز د دغه قولي نه ده عملی هم دغه د مؤمن سره وجنګو دا سره وجنګو د دنیا ملکونه در بدر کړی دغه سلسله را شروع نو هغه د دوی بجی چې بیان کړ موږ پسین او مؤمن ته الله تعالی خطاب کی چې ته نوم دغه غوړ نه ګرځي چې بس په دې باندې ته خلاص یې د کافر دې مختور سي سره جنگ یې مو د کافر دې مختور سي سره جنگ یې مو په پیړی پیړی مسلمانانو جنگونه سره وکړه چې بیا ژغه په دغه باندې ځان خلاص یې هغه ساده چې دی هغه وای د شیطان دې مختور سي د بل وای د کافر دې وسورته چې د کافر پر چا نه دی ګران پر هیڅ نه دی ګران پر هیڅ باندې دی ګران نشته نه لري شیطان پر چا ګران دی پر هیڅ نه دی ګران نو نه د شیطان محبوبیت ستا نه د کافر موږ اون وای چې مخ دې تور سي مګر ځان تم سړی په ګریوان کې وګوري چې په دغه نظم ما غاړي خلاصي لري چې مخ دې تور سي نو خو زه باید عملی اقدام وکم الله دغه د مؤمنانو تفهیم په دغه آیاتو کې کې در پای پورې چې ځه دا چې شکی تفهیم معنا د مؤمنانو وشارول چې په غول دنګي سړی نه خلاصي لري چې د کافر دې مختور سي د شیطان دې مختور سي دغه څه ورته فرمایا الله پاک يا أيها الذين إيغا كسانو آمنوا چه إيمان والا ياس إن تطيعوا إن پشرت جي تطيعوا كچير تسي إطاعت و تابع داري وكي منل وكي ده خبري ده چه پريقن ده يوية دلي ده اري دلي چه من الذين ده آغا كسانو أوتو چو غوتو ورکو رسوي دي الكتاب كتاب چه أهل كتاب لچه ده يهود ونصارا دي خودي ته كتابون أسماني ورکو رسوي كده اري دلي على پاك خاصة نكرة چه يا يهود يا نصارا دي پريقان ينكي رازي كركي ان تطيعوا كتش تابع داري وكي فريقا دا يوي دلي من الذين دا اغا كسانو اوتو چو غوتو ورکو رسوي دي الكتاب كتاب يردو دي بو وگرزيكم تسي بعد ایمانکم ورستر ایمان ستسی کافرین کافران بمو بردی دا کافرین مفعول لسانی دا یردو دا فاردی یردو په معنا سره دا تفسیر و دا ګرځول دی یردو دی به وګرځي کوم تسی بعد ایمانکم ورستر ایمان ستسی مؤمن در سره جوړ سوی دی سم دم دا الله بندای مگر دی بیرته کافر در سره جوړی لکه نن چې دا غلو مکه پر مسلمانانو کامیاب ده فقط د ایمان او د اسلام نوم فات دی نور هغه د دې پر لار روان دا کافرین توری چې دی کفر دوه قسمه دی مفسرین رحمت الله علیهم وای حکیم الامت رحمه الله هم دلته نقل کړی دا خبره هغه وای چې یو کفر اعتقادی دی یو کفر عملی دی دا عملی شیانو ته څنګه کفر ویل کیږي هغه اعمال چې هغه اعمال د کفر مسلمان کوي اگر چې عقیده سالمه ده پر قران ایمان لري پر خدای لري پر ملائکه لري مگر چې اعمال یې ګرده د کافر دي دته عملی کفر ویل کیږي کافر ورته ویل کیږي په هغه معنی نه د عقیده په لحاظ باندې په دغه معنی چې په عمل کې جزا ولا کزن جلا کولای شي د مثال په تور چې یو مسلمان د دې ځای تللی د کفر په ملک کې اوسېږ دی دورې مړ شو پر یو روډ باندې یو چا وژلې دی غورځولې دی کوم د نرزوی بې جلا کړي چې دا مسلمان پر چه شي بیې وپېژني چې دا مسلمان ژره بیا د نبي علیه السلام په رقمې کې بې لباس او که به په مسجد کې یو وخت یو چا لیدلی نو دغه شی چې دی بره خو کافر دی نو دلته الله پاک دی کوشش کوي چې تا تر ایمان وروسته کافر کې یا عقیده وي که سم وستر باندې سخت شو یا عملی کافر خود درته جوړی چې درته جوړی نو د کوشش د الله پاک مشته بیان کی چې دغه کوشش کی نو چې اطاعت مکوه نو دلته چې اوس حضرت سره ناس وو خو هغه د شماس ابن قیس ته هغه هغه استاد چې راغلی خو دغه خپل ته وخت دغه په قوله وکړ چې سره وګورځي د ګریوانو سره ونیول چې د جنگ ځای دی بالا معلوم کده دلته نکیش دا رقم کیسه ځنی شروع وسوه نو دا قصه خو که څه هم خاصه وه د آیاتونو چې دي خو نازل په هغه قصه کې دي حکم یې تر قیامت ته پورې دي څوک دا نسي ویلی ځینې کسان داسې تفسیر وکړي چې دا خو نو د دې سه اړه درلوده د ماته نه وایي نو چې دا رقم لوی خو قرآن کریم که سره په تاقچو کې بالا کښېږدوي د اصحابو دوره کې رسۍ ده په مشتګرد آیاتونه اړه نه لري نو وایي د قرآن کریم شیانې نزول چې د یو آیات کریمه خاصې دا د آیات اختصاص نه پیدا کوي چې دا خاص په هغو خلکو پسې دی دا حکم یې نو عام دی دغه عام ټولو مسلمانانو ته اوس متوجه ده چې که دي د خبره ومنه دی تا چیرې بیا یې کفر ته دي بیا یې اول عقیده وي کفر لکه عام ځوانان چې په دغه اوس اخته دي په پوهېږو نه چې زه کافر یم ولې خدای اسلام چې شي بودي دغه چې اذان په مسجد کې کېږي ملا صاحب دې خپل لمونځ وکړي دی که ته وږغې د دین په باره کې هغه خرافات درته وایي چې نه په قرآن ثابت دي نه په حدیث ثابت دي په الله پسې هم تړي دغه رقم یې کوي معنا څه دغه اوس نو جوانان چې داسې کولري طرز دی ته دی وږغه کوم کار دی ځان ته حرام بودي چې ورته چې شته ته ناروا دی دروغ درته ناروا دی دی وایي حج ژوند دی بولي معنا دا ناروا کله ونه زنا درته ناروا ده هیڅ دغه پلانې سره مې ځخوا به دی په خپل لور کې ناروا او ناروا ده کوم خپل ته چیرې چې ما وکړه غره ته سیږم نو په باره کې د غلا ده بل مال ته د یو څوک فکر وکړ د سهام په سلو کې یو ندر یادوم دا سبا هم ساته شورتو غره چې د یو چا مال دی وده ته په لاس ورغلی او دی د کښې چې دا حرام دی دا د سړي حق دی زړه ورک په ولاکه ځنه واخله دا چې دا د غش پیدا کیچ سمې په قرض وړي شیطان پر درو دي چې بیا ته ځنی اخلي نه پس به درو ودری چې دا غش لاس پر بر سي په دا سودا و کی چې دا به کم درو غونه کوي په کم درو واغه یې ګټي نو خو راوې ځان ته بولې دا رقم نو داخه عقیده الته ورستاته دا نور ته چې فسرات چې عقیده سالمه ده او شیار دی په دین په ځری کې دین زده دی چې دین خدغه شی روا بولی دا ناروا بولی هغه به د عمل د لارې په بند نه دی ابل خدای عقیده د لارې کریاو چې روا او ناروا هغه سره نه پیژند دا بلې پیژنې د عمل د لارې دغه به عملی کفر بلل کیږي د دغه کافرین معنا د ټول مفسرین وای عامه ده ک عقیده وی دی ک عملی دی خو کافر غواړي چې تا ور ولي اول دی عقیده وی تر ولي کې واستر ورسی دی ک نو ډیر کمزوري شو د عملی ته خو جنوبای وای بدن خو زما پر رقم ک بابا چې ګرد دنیا یو رقم شي لکه وسته د کافرانو یو سړی د لراسي چې پر د کچرا روټ کیږي څوک بو اجدا خارجي دي خو ګرد خلک د غیلا سره غیلا کلی و جان رایل سی د ماغه راکم ته وستا یو لنګوټه والا بوزه دوری الهکه په خپل کلی کې نه بلد در تشکار شتا څه لنګوټه ده دای په څه صدرې ده دای په چشې دي دی کوشش وکي ما هو د خپل پر رقم کې د چې ما کلی ته راسي لکه اصلي چې د کلی اداره کم یې زه چې په خپل کلی کې ګرځم لکه د کوی کا په چر غریم لکه پیری چې راغلی دا چې دی دا جره ته وګوره دا لنګوټه ته وګوره خامخه به تخریل او تراشلی او دا رقم یو لرګي به د زاره جوړ کړي لکه دی دا د دې کوشش دی الا کوی کوي مسلمانانو نن ورسره قبول کی نو الله پاک پسې د سپور ته وایي چې دا لکه د ګیلې په شکل وکيف تکفرون وکيف څنګه تکفرون تاسو کافران کیږي یا د عقیدې د لارې څنګه کافر کیږي یا د عمل د لارې څنګه کافر کیږي وانتم تتلا علیکم آیات الله وو په داس حال کې چې انتم تاسو چیاس تتلا تلاوت کیږي علیکم پر تاسو آیات الله د الله پاک آیاتونه د الله پاک آیاتونه تا ته ګړی په ګړی تلاوت کیږي د الله در آیاتو و آخواته د هدایت بل ذریعه ستا خو به یې به حجس به یې مثلا د علما او اقوال به د بزرګانو قیسې وي خو مرکز د هدایت الله پاک آیاتونه تر دې بل غټه ذریعه د هدایت کې سره ستنه نو الله دغه درته یاد کړ بارې په داسې حال کې چې تا ته د الله آیاتونه سار ما شامل کیږي او ته په کوپري عقیدوي کې داخليږي یا په کوپري عملي کې داخليږي دا څه رقم د تحیر کار دی دا کار د کړو دی وکيف دا کار به تا څنګه کاوره کوم چې یو چاته وایي دی اوسه سړي زی براوي ته دا کار دلته مالا دا څه وایي وکيف څنګه تکفرون تاسو کافران کیږي د عقیده د لار یا د عمل د لار وو فداس حق چې انتم تسجیاس تتلا تلاوت کیږي ویل کړی کیږي علیکم پر تاسو آیات الله آیاتنا د الله چې قران دی احکام د الله وفيكم رسوله او بل دا دی چې وفيكم په تاسو کې رسوله رسول د الله هم در پکې موجود دی د الله رسول ناستی تیس بیا مشتو گروان سواز د کافرانو په خبر بیا مولا سره واچاو او حال چې د اصحاب است دا خو په هغه صورت باندې چې د دې خطاب په هغه زمانه کې سي نو خو موږ ویل چې د قران کریم احکام خو نو عام دي په نن زمانه کې کې یو مؤمنه او دغه مؤمنانو ته توه چې څنګه کافر کېږي پر تا د الله پاک آیاتونه تلاوت کیږي دا داخل سي دا څنګه ورته وایي چې پی کوم رسول هو رسول خو وسنس رسول خو هغه دی شخص نو که مدی رسول مراد بیا د رسول څخه مراد هغه د اقوال دی وفيكم اقوال رسوله په تاسو کې د الله پاک د رسول هغه اقوال او هغه احکام او هدایت خو هغه پرته چې لکه دی چی نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل اوس باندې از موږ سره ناس نو برای څه وای خو دغه حدیثونه د بخاری او د مسلم دغه بیره ته ویل خو هغه دی موجود د تفریح شي نو نو نبی علی السلام چې وفات کړي برای ویل ول ما په تاسو کې د بشیان پریښ ول کوم دغه را جنکړ په ژوند به ګمرا نه سي سره یو بیاس بس دغه دین ته ول قران او د حدیث د لاس ور واچوي دغه چې دي چې هغه مجتهدین او هغه علما او څنګه د تشریح کړ بس پر هغه باندې سره راټول سي دا استس جنجال ختم بره بغیر د یو اټسي نو وفيكم په تاسو کې رسوله رسول د الله دی په خپل کدا خطاب هغه خلکو ته کې چې هغه خلق ژوند دي خو نبی علی السلام ورسره ودی جنگ سره شروع کینو یا یو پیکم په تاسو کې رسوله رسول یعنی احکام ده هغه اقوال ده رسول دلته درته پراته دي کبه دا غزمج په زمانه کې خلق دا جنجال وکړي د جنو وزنو جته به دا کتاب کول کیږي و من یعتصم و من هرغت سو کته وای چې نو دا الله آیات کې پراته دي د رسول الله اقوال کې پراته دي و من زنو موږ هغه سره په اختلاف وس نه سره جوړ جنگ سره کو الله دې سوی و من ارغت سو یعتصم چې دای منګولي ولګي اعتصام دغه دی چې سړی د وامه یو شت ورام لکه بارې په منګولو ټینګ نیولې چې مړ کې نه جلا کیر کدغه سی اعتصام څوک وکي لاسونه ټینګ کی بالله په الاف سره سونه څنګه ټینګ کی یعنی د الله په جنب سره لاسونه ولګي فقد هدي الى صراط مستقيم فقد په تحقیق سره هدي دا سړی هدایت کړسو الى صراط مستقيم وسد الله شک کو شو بیا تعالی پاک روس چې څوک په قران او په سنت د رسول الله په دا غږ چې دای من ګولې ټینګ کې الله پاک بس دا سړی پر هدایت سو بیا څوک نه سورته ولا چې ته نو بار ګمرا کېږي یا دې دی جنگ سره وکي خو د الله پاک چې دی د قران او د رسول د مسلمان وینه څنګه حرام کړي چې یو انسان مړ کې مسلمان خو الته پرېږدو یو انسان چې د الله به اجازه مړ کې لکه ګرد انسانان چې مړ کافر د الله به اجازه وځلای شي خونه سه وجهلې چې الله اجازه درکې چې قتل یې روا دی هغه هغه محارب کافر دی چې راځي ستا پر کور تجاوز کی ستا پر ناموس تجاوز کی دا بل کافر دی یوه چې دلته درته ګرځي يهودي او نصراني په کلي کې درته ګرځي د لې کور دی د جزاتابیت دغه ته وجهلې خو نه سی وجلی مسلمان د کی مخوا وشت مسلمان خو به خین سی وجلی نو بره به جنگی نو خو جنگ نس خو دی جنگ ری شیک شیدا چې انسان سره بدون اچات کی ولی انسان د الله پاک بنا ده د چا بنا وی چې څوک نړۍ خو هغه جنگ کی بره خو الله تعالی قهر در باندې کوي نو نو خلاص ده خبر یدا و من یعتصم کڅوک اعتصام ولا سنه ولګی بالله فعلاف یعنی په جنب شد الله فقد هدي بشک د هدایت کرسو الى صراط مستقيم و سدا سدا لارته فسیف سی فرمای ده دغه تفهیم تکمیل پسکی چې دا الله پاک موږ مسلمانان په هیو شرعیه دغه تکمیل کی پروالی کی دسی و یا ایها الذین یغه کسانو امنو چې ایمان ولاست کافرانو اهل کتاب تون دوه واره خطاب سوی په هغه تیرو دوه آیت کې قل یا اهل الكتاب دا بیا پسې چې بیا هغه قل یا اهل الكتاب دا دلته مؤمنانو ته چې موږ دوی په یوې واضح خو نه دی نه دي چې پرته پړي ورغځي چې دا ګر د کافرو دلته اول دوه چې موږ سبق راشلو کې یا ایها الذین امنو یو خطاب دا بل بیا و یا ایها الذین امنو ای مؤمنان یا ایها الذین یغه کسانو امنو چې ایمان ولاست اتقوا الله اتقوا تسي وبرري الله هذا على باكت سنغ حق تقاته فحق ويريدو سر دا الله فحق ويريدو سر حق ويريدو تسي دي دا بيريدل دو قسمه دي يو لج بيريدل دي لج تقوى دا يو كامل بيريدل و كامل تقوى دا لج بيريدل سمانا کافر نه مشرک نه ما و هم ګنورنه چې ارڅونه کوم نو شکر علی کافر خو نه ما مشرک نه مسلمان خو يم دا نو د تقوا غلمرنی درجه سو چې ما زیږی د ابدی ور ځان را خلاص کی معنا مسلمان خو د ابد د پاره په دوزخ کې نه نو دغه خورزی دوزخ ته کې ګناوی کړی وي نو دغه سړی چې لښت تقوا کوي فقط ایمان را وړي او په ګناو کې اخته دی د دوزخ خلاص یا د ابدی دوزخ څخه خلاص دی د ابد د پاره نه دغه شپه پلاور لري ورزی کامل تقوا به و دیتو ویل کیږي چې هم ایمان لري هم د منکرات او د معاصی او څخه ځان راخوندي کی دا نو د ګسره د ورځ څخه خلاص نه ابدي ور کول کیږي نه د غس یو ورځ ورږي ګسره ځان نجات پیدا کی نو د تعالی لازم څه کومه تقوا وغوښته هغه ماز تقوا کاغه کامله کامله وغوښته حق تقوا دغه ده چې معنا سره ګسره د ورځ خلاص علاوه هغه کار وکي ولی ایمان خدای مخ کی ذکر کی چې ایوه الذین امنوا تقوا الله نو خو د تقوا کړه ده یو څه مؤمن دین دا چې په سوي ته و درجه په حق تقوا سره حق تقوا دا غد چې معنا د سره د خزان خلاص کده سورې مور زګر سره نو ګنایو مکو نو ایغه کسانو چې ایمان ولای است اتق الله تسو بریج د الله څخه حق تقاته حق فق حق تقاته د بیر د چې د الله تعالی د بیر سرهغه حق دی هغه حق ادا ک هغه دا غد چې کامله تقوا وکړه معاصی او سهم د شرک او د کفر سهم پسې پسوای ولا تموتن تسی ممر کیجی الا مگر په دیس حال کې مرسی چې و انتم تسی مسلمون تسی تابع دار است دیږي پر تا دې مرګ ناراضي مگر په داسې وخت کې د باندې راځي چې مسلمان د دغه څه خبره مې هغه داد چې یو مسلمان دا حق نه لري چې برا به په مرګ چیرې دي کیسه چیرې د زما وخت یو چې نه یو لاس کارو خو به ژوند دی نو چې یو ځای د کوپر په لمن کې پیسې ولیدلې دا یو څو ورځې ورسره کاپر څه چې پیسې دې راوړې بېرته به چې سم بره به مسلمان سم الله وایي ته مه مړ کېږه مګر نه چې ته مسلمان یې نو تا ته د مرګ ټیم څه وخت معلوم دی نو خدا معنی چې ټیم نه دی معلوم چې هر وخت که در باندې رالی ته به مسلمان یې نو دا معنی چې په ټوله حیات کې یوه ثانیه لا د کوپر رخصتي تا ته نهشته چې کاپر شي ولې خو یوه ثانیه ته باور په ځان نه لرې چې زه به ژوندی یم که به مې دا اوس الله تعالی زړه ودري نو سړی چې یو تا ته یو څوک وایي ګوره که په بد کار در باندې رالم د ژوند څه کوه ولاکه وکړي د دې در اتګ وخت نه معلوم نو خو ته یو ګړی جرأت نه سکه ولا چې دا بد کار کوه کدا اوس را لې کدا اوس را لې نو الله پاک مو پر تاج مرګ نه راځي کدر باندې راتلی ته به مسلمان یې د مرګ در اتګ وخت معلوم نه دی نو دا معنی چې یو د کې کپه زندگی کې یو شپه یو هفته یو ساعت ته نه سکه ولا چې اسلام څخه وځي نو د ابدی وخت لپاره حکم وکړي چې مسلمان چې ژوند دی دی به چې دی به مؤمن ولا تموتن تس نمړ کېږي تس ته موت مرګ نه راځي الا خو بیا جراسي او په داس حال چې انتم تسي مسلمون مسلمانان یاست اسلام به در کافر راټین کړي نبی لکه مسلمان تابع دار د جن پسې اوس نو به امر ورته کوي دلته واعتصموا واعتصموا تسي منګولي ولګوي لاسونه ټینګ کړي بحبل الله پر رسول شد الله د الله رسول نو چی شد الله وکړي د جنت مشترسي را زړه وجه د پر دغه رسی باندې راپورته سي جنت ته راسي دا رسی دغه حلال او حرام دي چې الله را زړه وجه ده د حلال او څه چې دی هغه به ته دغه شپه باندې کوي چې معنا پر فرض دي خو نو واجب دي در باندې او د حرام څخه به دغه ځان را ساتي چې حرام دی خو پرېز الله زندر کړ دی دغه دواړه چې مراعت کړل د حلال پابندي او د حرام څخه د اجتناب پابندي دا رسیګ وکټانی وجه د کرا کرا کوم چې صدا د چیرې به جنت اشره دا رسیبونه په څونه پورو په لسونه پورو په شلو ګرد علاوه دا یو رسی ټینګ کی برم خلافت ختم شو واعتصموا لا سن كلك ولا قوي تن بحبل الله فرسيب سيد الله چې دا قران دی جميعا ګرد ګرد چې شي وکینو ټول په دا رسیب ځان ملحق کینو ولا تفرقوا تش تفرقوا جلاوالي مسركوا شي خپل ما بنزوکم اختلاف سري واذكروا نعمت الله نو دا خو چې دی الله تعالی امر وکي چې اعتصام وکي اختلاف مکوي تي س جنگ سره شروع کړي دی یو یو په قول باندې پس یو ته وایي واذكروا تش دريات کی نعمت الله نعمت الله علیکم پر تش باندې هغه د الله انعام چې پر تش کړي دی هغه خود په یاد کی د دې انعامت څخه مراد دغه اسلام دین دی خو دغه د مدینه خلک خو دغه خپل په ځان کې دی کفار او مشرکان شرک به کاوه چا به بل عقیده کول چا به په اسلام خو دی خبر نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را مبعوث د اوغه په ذریعه عدالت مدینه ته د جن نور راغلی دا رونه راغله سو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل په راغلی د دې هغه د وسلو شلو کالو جګړه چې مال بدی سره شروع هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل هدایت دار کم بر ختم کړي چې هغه چې د بل وینو ته تیجو پرې وسترخانه سره کښې ول په یو مجلس کې سره کښېنول دغه رقم سره شیر او شکر سوه چې باره خلکو چې دا د یو پلار د مثال په توګه زامن دي دا رقم سره ګران سوه تر هغه لا هم محبوب نو علاوه دغه نعمت ما در باندې وکړي د دغه نبی په ذریعه چې د اسلام جن مناسب سو او سره جوړ سواس واذکرو یاد کړئ نعمت الله نعمت د الله علیکم پر تسي اذ هغه وخت دا نعمت څه وخت الله در باندې وکړي اذ هغه وخت کنتم چې تسي واست اعداء دشمنان واست خو د یو سلو شلو کالو دشمنان واست فألف الله الفتوى چاوه محبت واچاو بین قلوبکم فما بین سکی دز روز تسی ستس پزلو که محبت رواچاو سرکم فا اصبحتم تسی وگر زیاداست بنعمته فا نعمت سر دا الله تعالی اخوانا رون سر وگر زیاداست اخوان یا اخوه دا دواره دا اخ جمع دا اخ رور توای اخوان دیر رون یا اخوه مانا دیر رون الله تسی گرد سر رون کراس دارکم وز دارکم یاس خلق مسر جلا کبای نسی چیو چاتوی چی جی خلقو یو سلو شل کال مڑی سر کلی یو دا بل مڑی کول زرا چی انا جوری چی نو یو سلو شل کال بس وزر مڑی دی سر کلی دا سنگ سر پشه نستل الله وی دا غنی عمد خود در پیاد کن دا خود دا جیجن پا خاکر تا تا الله در لره در کی گوره از آغا وقتی انعام در بانی وکی کنتم چدی سواس اعداء دشمنان فا اللہ فا اول پاک راوستی بین قلوبی کن پا منس که دزروستی سی فا اصبحتم نو تسی وگر زیاداست بی نعمتی هی پا نعمت سر دا اللہ چه دا اسلام دی اخوانا نرون سر وگر زیاداست کچیر دا غد اسلام دین نوائی پر آغا حال پاتا تیس سنگ واس علای آغا حال بیانی و کنتم تسی واس علا شفا حفرتیم پر څنګ د یو کنج من النار د اور چې وغټه د اور کندې د جې پر دا څنګ چې سړی وره خو زور د سکه کې ورشه وکیش نو تاسو خون کاپیران وست ام قاتلان وست نو چې سړی کاپیر ام قاتل نو خدای دا کې د دوزخ پر څنګ ورلار دي چې ما ځه ساو خو جوړ شو وکیش دا غته خبره معتاله ده بار اخلو نور څه نه غواړي نو الله په دغه ورته د اور پر څنګ ولاړ یو مرګ را ګرځورې زماز مړوي دوزخ کې دا شفاعت به مو پامی شین یا زوار لري نو شفا د اور د کنج غاړې ته ویل کیږي مریض چې نه جوړی چور لره ورسی نو دا سمور ته چې الله دې شفا در لره درکې لغوي ترجمه دا ده چې معنی خدای دې د اور پر غاړه ودره ود دوه ژخ نو خبره ده تا دوه داسې ورته وکړه نو الله فقط شفا در لره درکې د شین زیر چې دی هغه بیا د جوړوالي وروغوالي ته ویل کیږي نو په دعا کې اگر چې زموږ د خلکو خو نو لپس شفا وای عامه معنی خو هغه جوړوالي دي دغه خو لغوي دې د شپې په جوړ کې باندې شنه راوګرځي لکه داسې چې شراب وکړه کنه دې خو شراب نه ورته کوي خو بیا ما چات چې کی خدای دې شفا درته درکې بقت د شین زیر چې کې بره جوړوالي تل کیږي چې د شین زوړې کې بره هغه د اور غاړه ته ویل کیږي د دوه رخت څنګه ته ویل کیږي نه علاوه و کنتم تشخواست علا شفا پر څنګه حفره کې د کنجي چې دا کند بیا د چاو من نار د اور چې دوه رخت فانقذ الله را خلاص کړس کوم تیسې من هدا ایغه څنډې څخه د کنجي نو حالا دا غزا را وسی د جنت پر څنډې و درولې ایمان در نصیب کینو نو دغه کار بیا مکو دغه ګرد اوامر او چاته متوجه سو مؤمنان ته چې تیسې په خپل ژوندۍ کې دغه سیاحت کې بیا ځای جګړې مسره جوړو کذالک لکه دغه تیر بیان چې الله تعالی د جوړي په باره کې درته وکړي الله تعالی دې چې پاخه بارکې درته وکړي. دغه رقم یبین الله لکم آیاته، یبین بیانې الله تعالی پاک لکم سیسه د پاره آیات خپل آیاتونه احکام علاوه نه داسې چې ما دغه یوه مسله تست روشانه کړه چې جنگ مسره کوي تاسو خو هغه رقم دښمنانو اس بیا الله تعالی د خپل احسان در یاد کړي چې دا الله دونه نه کې تر سره وکړه د یو سلو شلو کالو د بدی اخلاص کړي او ته پر هغه سره بیره بیرته بیا د بدی اورته په چی شي لویږه د یو فاسق په قول د یو کافر په قول چې ما زی ورستا درته وکړه تاسو په جنگ سره اختاس وست نو دا مکوي بارای نو دغه کذالک اشاره او چاته سو وجه چیر بیان ته کذالک لکه دغه چیر بیان چې مو اوس واورې دی دغه رقم یبین و بیان ای الله الا پاک لکم سیسه د فار آیات خپل آیاتونه او احکام لعلکم تهتدون لعل شای چې کوم تاسو تهتدون پر هدایت سین او شای تاسو برستی لاره تراسی چې واورې واضح بیان نو الله عز وجل په ټول بیانات مشتعمل را لراک الله تعالی مجد نفاق او د جګړې څخه وسه واخر دعوانا الحمد لله رب